Isus, ispitindu-l prea el. face să moștenesc viața veșnică. Iar Iisus i-a zis lui, ce mi zici bun, nimeni nu este bun fără numai unul Dumnezeu. Poruncile știi, să nu curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar el a zis, aceste toate le-am păzit din tinerețile mele. Iar Iisus, auzind acestea, i-a zis lui, încă una îți lipsește, toate câte ai, vinde-le și împarte-le săracilor și vei avea comoară în cer. Și vino și urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-au întristat, că era bogat foarte. Și văzându-l Iisus că s-au întristat, au zis, cât de nevoie vor intra într-o împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ții. Că mai les ne este a trece Camila prin urechea acului, decât bogatul a intrat într-o împărăția lui Dumnezeu. Iar cei ce au auzit acestea au zis, și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Beloved Christians, today we heard the gospel of the young rich man who came to the Lord asking for him to creștin, astăzi, în Evanghelia de astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a vorbit despre tânărul bogat, asking what he might do to receive eternal life. Care a întrebat ce trebuie să facă ca să moștenească viața veșnică. And the Lord looked at him and said, keep the commandments. Și Domnul, privind către el, i-a spus să țină poruncile, să le to keep the commandments. The commandments of God. Să le păzească pe cele 10 porunci. To love God, to tell the truth, to honor his mother and his father, not to steal, not to commit adultery. Să iubească pe Dumnezeu, să nu mintă, să spună adevărul, să nu fure, să iubească pe părinții lui. And all of those basics of Christ, of good life, all those basic teachings of a good life. Și toate lucrurile fundamentale ale vieții creștine. And the young man said, all these I have kept from my youth. Tânărul a răspuns că încă din tinerețile lui el păstrează aceste porunci. What do I still lack? A întrebat ce mai îmi lipsește. And the Lord, it says in one gospel narrative, says, looked on him and loved him. And in one of the gospel într-una din evangheliile care s-au citit săptămânile trecute, it says that the Lord looked on the young man and loved him. Dumnezeu spune că s-a uitat spre tânăr, with love, cu dragoste, and said to him, if you will be perfect, go and sell all that you have. Și a spus că dacă, if you will be perfect, dacă vrei să, dacă vrei să devii adevărat creștin, go and sell all that you have. Du-te și vinde tot ceea ce ai, toate bunurile tale, and you will have treasure in heaven. Și vei dobândi comori cerești. And come and follow me. Și vino și urmează mie. And we read with great sadness that the young man left the Lord. Și am citit că tânărul l-a aplecat și l-a, nu l-a mai ascultat pe Mântuitorul. Because he had great possessions. Pentru că el era foarte bogat. And then the Lord said, how great it will be for those who have riches to enter the kingdom of heaven. Și Domnul a spus, he said, how great, how difficult it will be for those. Cât de greu va fi pentru cei bogați să intre în împărăția cerurilor. To enter into heaven, right? Yes. And the apostles were surprised at this, and then the Lord made even the more difficult statement. Apostolii au fost surprinși și when the apostles were surprised at this word, the Lord made an even more difficult statement. Și apostolii au fost uimiți să audă de la Mântuitorul un alt sfat. That is, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for the rich man to enter into heaven. Este mai, a spus că este mai ușor să intre acul în, este mai ușor să intre. To enter into, is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter. Este mai ușor să intre camila în urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor. And of course, the apostles were utterly astounded by these words. Și desigur apostolii au fost foarte uimiți de această vorbă. And with them, we too, when we think about these things, would wonder who can be saved. Și când ne gândim la aceste lucruri, ne întrebăm cine poate să se mântuiască. When we hear of the perfection of the angels in heaven, când ne gândim la îngerii din ceruri, when we read of the perfection of the saints who gave their blood to receive the, când ne gândim la sfinții care și-au dat și-au vărsat sângele lor pentru credință, who gave their blood to receive the Holy Spirit and to enter the kingdom of heaven, pentru a primi Duhul Sfânt și pentru a ajunge în rai, we too wonder who can be saved. Ne întrebăm cine poate să se mântuiască. We are clothed in passions. Noi suntem îmbrăcați în haina păcatului. We are not mindful of the commandments of God. We do not remember the commandments noi of God. Noi nu ne aducem aminte de poruncile lui Dumnezeu. Our hearts are cold as stone. Inimile noastre sunt reci ca pietrele. And so we wonder indeed who can be saved. Și ne într-adevăr ne întrebăm cine poate să se mântuiască. Fortunately, we believe in a man loving God. Din fericire, noi credem în omul care îl iubește pe Dumnezeu. Unlike the terrible teachings of the Muslims, we do not believe in a God who wants to condemn the sinner. Și noi nu credem într-un Dumnezeu care să îl condamne pe păcătos, așa cum cred musulmanii. God does not rejoice in the death of a sinner. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. But rather he shows us patience. Ci mai degrabă își arată răbdarea and seeks for even the smallest good in us to be able to save us. And waits for even the smallest good. Și ne așteaptă să facem chiar și cele mai mici lucruri bune pentru ca, in order to save us, pentru ca să ne mântuiască. There is a wonderful story about a terrible man who was very greedy. Este greedy vorba despre, vreau să vă spun o povestire despre un om care era foarte he was very greedy. In other words, he miserly. He loved money. Care era iubitor de bani. Who had no love for the poor. Nu iubea săracii. And kept all of his money to himself. Și păstra toți banii doar pentru el. This story was revealed in a vision. Această povestire s-a arătat într-un vis. Because after this man's death, his place of judgment, his first judgment, was in a place of torment, a place of fire, you know. Pentru că după ce a murit, locul în care a fost judecat a fost un loc de tortură, un loc unde era numai foc. And one of his relations, one of his relatives who was a saint, was a holy man. Și unul dintre oamenii sfinți prayed for him very hard for his soul. Pentru sufletul lui. And it was revealed to this person that he was in torment. I s-a arătat că acest om este în iad. Nevertheless, his angel, his guardian angel, looked for some way to be able to redeem him from this torment. Deși îngerul lui păzitor dorea să-l ridice, să-l ia din acel loc de chin. And remembered that in his life he had once thrown away some onions. Și a amintit că în viața lui a aruncat cu câteva cepe în cineva, which were spoiled and rotten, care erau cepe care erau stricate. And a poor man had taken those from his garbage. Și un om a luat aceste legume din gunoi to satisfy his hunger a little bit. Pentru a-și potoli foamea. And with that onion, și cu ajutorul acelor legume, that angel went to be able to give him like a handle to pull him up from his torment. A venit ca să-l ridice din locul unde era chinuit. And the man, grabbing hold of this, slowly and slowly was lifted up out of this fire. Și omul a fost ridicat și sufletul lui s-a înălțat la ceruri. Unfortunately, the story has a very sad ending. Din nefericire, povestirea are și o parte tristă, și o latură tristă. Because as the man was being pulled up, many people began to jump onto him, who were also in torment and wanted to be saved. Atunci când acest om a fost ridicat, alți oameni s-au repezit, alți oameni care erau în aceleași chinuri s-au repezit spre el ca să-l tragă înapoi. And rather than in humility giving thanks to God that he had shown mercy on him by lifting him this way, și în loc ca să-și arate mulțumirea lui pentru că Dumnezeu a avut milă pentru el, and rather than being aware that he was unworthy of this gift, și nedându-și seama că nu este vrednic de acest dar, he began to kick off the people who were holding on to him. A început să dea cu piciorul, să îi lovească pe cei care trăgeau de el. And so he lost his hold on the onion. Și el și-a pierdut astfel his hold on the onion that was lifting him up out of his fire. Și-a pierdut de fapt înălțarea lui și a pierdut mântuirea datorită acestui comportament. So he went back to his torment. Și s-a întors înapoi în iad. This story tells us something about the true dangers of riches. Această povestire ne spune despre adevăratul pericol care îi paște pe cei bogați. Elsewhere in the gospel, the Lord speaks about the deceit of riches. The deceit, to deceive. În altă evanghelie, Domnul Iisus Hristos vorbește despre nemulțumirea bogatului. And of how they choke the soul. Și despre cum de fapt fac sufletul lor mic ca un păianjen. Și ei pot fi comparați cu pot fi comparați cu niște spini which cut us and take blood from us as we handle them. Care ne taie, care ne rănesc mâinile. Even though they seem very attractive, like the flower of the rose. Chiar dacă trandafirul este foarte plăcut omului. They prick us. They like needles. They stab us and cut us. Ele ne spinii trandafirului ne înțeapă și ne face să sângerăm. And this is because people do not use riches in the proper way. Și asta se întâmplă pentru că oamenii nu folosesc toate bunurile lor în într-un scop bun. As Christians, we cannot say that money is evil. Fiind creștini, nu trebuie să spunem că a avea bani este ceva rău. We do not believe that anything in itself is evil. Nu credem că ceva prin el însuși este rău. This comes from the teaching about the creation of the world. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu, toate sunt făcute de Dumnezeu. God looked on the world and on all this creation on the sixth day and said it was very good. Dumnezeu s-a uitat la ceea ce a plăsmuit în cele șase zile și a zis că totul este foarte bun. Evil comes from the use of things. Răul este în scopul constă în scopul în care folosim lucrurile. When we have money in our hand and we see somebody poor and we refuse to give them help, când avem bani și vedem un sărac și nu vrem să îl miluim, and we refuse to give help, that money burns us and harms us. Acei bani sunt ca un foc pentru noi și pentru acest lucru vom primi pedeapsă. And in the day of judgment, și în ziua judecății, like the rich man with Lazarus, ca și în cazul omului bogat și a lui Lazar, we will be tormented by the money that we held in our hands. Noi vom fi pedepsiți pentru banii pe care i-am păstrat și nu i-am dat săracului. On the other hand, if with money in our hand we give it to the poor, în celălalt caz, dacă am da bani săracului, we help those who are suffering, l-am ajuta să nu mai pătimească. In the day of judgment, that money will be like a crown for us. Și în ziua judecății, acei bani vor fi ca o adevărată coroană pentru noi. And will make us shine before the Lord. Și ne va face să să strălucim în fața Domnului. When we do acts of mercy, când facem o faptă de milostenie, when we prefer somebody else before ourselves, când îl dăm voia altuia în locul nostru, when we have sympathy and compassion for people in all of their difficulties, când iubim și sympathy and compassion for people. Și când iubim și când ne arătăm mila pentru semenii noștri, then we are like our Heavenly Father. Noi suntem ca și părinții, ca și sfinții părinți care sunt în ceruri. Who taught us to bless our enemies. Care ne învață să ne iubim dușmanii. To love those who hate us. Să iubim pe cei care ne urăsc. In order to be like Him. Numai pentru ca să fim ca și ei. He who makes his rain fall on the good and the bad alike. Who makes rain to come down from heaven on the good and the bad together. Ei care fac ca totul să plouă peste noi. He makes rain. The word, he makes rain come down from heaven on the good and the bad. Domnul care face ca să plouă și peste cei drepți și peste cei păcătoși. Again, because he wants the salvation of all mankind. Pentru că vrea mântuirea tuturor oamenilor, not just those going to church, nu numai a celor care vin la biserică, not just those who call themselves orthodox, nu numai a celor care se numesc ortodoxi. Again, he loves all of his creation. El, Domnul iubește toată făptura. When we remember these things about God, când ne aducem aminte de aceste lucruri, and try ourselves to act in the same way, și încercăm să ne comportăm în acest fel, invoking God's help, calling on God's help, chemându-L pe Dumnezeu în ajutor, then that which is impossible becomes possible. Atunci ceea ce este imposibil devine posibil. That is why the Lord said, with God, all things are possible at the end of this gospel. De aceea, la sfârșitul Evangheliei, Domnul spune că cu Domnul totul este posibil. So it's even possible to hold that which is a temptation for many, money. So it's even possible to have money in our hand. Deci este posibil ca să avem bani. And to be saved. Și să fim mântuiți. Yes, it's even possible for a rich man to be saved. Este posibil și pentru omul bogat să se mântuiască. Without question, of course, it is the more difficult and dangerous path. Și fără îndoială este o cale greoaie difficult and dangerous și periculoasă. Because of the many temptations involved in this. Pentru că el este încercat de multe ispite. But nevertheless, it is possible with God. Dar cu Dumnezeu totul devine posibil. So let all of us be careful in our lives. Deci toți să fim atenți ca în viața noastră. To be careful how we use what we have been given. Să folosim tot ceea ce ne este dat în scop bun. God, the invisible God, the invisible judge, watches everything. Dumnezeu judecătorul pe care nu-l vedem. And whether we have who is the invisible judge watches everything. Dumnezeu care este judecătorul cel nevăzut privește la toată făptura mâinilor lui. And whether we have one penny or 10 talents. Și chiar dacă avem Whether we have one penny or 10,000 talents. Dacă avem un cent sau 10,000 de dolari. Whether we be foolish like an animal or wiser than all, the wisest of all men. Chiar dacă suntem proști ca animalele sau înțelepți ca. Whether we be foolish or the wisest of men. Sau înțelepți. Whether we be healthy or sick. Chiar dacă suntem sănătoși sau bolnavi. Whether we be strong or weak. Chiar dacă suntem puternici sau dacă suntem slabi. Whether we have many skills or we be very unskilled. Chiar dacă suntem dibaci sau chiar dacă suntem neîndămânateci. Whatever God has given us. Tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Whatever kind of riches God has given us. Orice fel de bogăție am primit de la Dumnezeu. And there are many kinds of riches, not just with money. Și sunt multe feluri de bogății, nu numai banii. Let us be careful how we use them. Trebuie să avem mare grijă cum le folosim. Remember that all comes from God. Să vă amintiți mereu că toate vin de la Dumnezeu. And at the time of our death, și în vremea morții, all will be taken away from us. Și toate vor fi luate de la noi. And then we will be truly dependent on God and what He will give us. Și atunci o să numai de Dumnezeu o să ascultăm și o să fim dependenți numai de Dumnezeu. If we have used our riches in a good way for the love of everyone. Dacă am folosit we've used our riches in a good way, in a godly way. Dacă am folosit toate aceste bunuri într-un scop bun, showing mercy upon all people, arătându-ne mila pentru semenii noștri, whether it be with money or with words or with action, fie cu bani, fie cu cuvinte sau cu fapte, God will be merciful to us. Dumnezeu lui Dumnezeu o să-i fie milă și de noi. If those riches have deceived us. Dar dacă bogatul have deceived us, have fooled us, have brought us into plenty. Dacă bogatul nu și-a arătat mila, and made us think that we are special, and made us think that we are special. Și ne-a făcut să credem că suntem deosebiți. That we are above other people. Că suntem deasupra tuturor celorlalți. That we are somehow superior. Și că suntem într-un fel mai mari decât ceilalți, and thus that we lose our humility, atunci ne pierdem smerenia, and our love for our fellow man, și dragostea pentru semeni, and thus our love for God, și de asemenea și dragostea pentru Dumnezeu, then we do not have hope for mercy in the next world. Deci nu mai avem nicio nădejde de mântuire în viața viitoare. And we will not be able to blame God. Și nu vom putea să-L învinuim pe Dumnezeu, but ourselves. Ci pe noi înșine. Because God has given us everything. Pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce era de trebuință. And ask for very little back. For very little back. Și ne-a cerut înapoi foarte puțin. Let us all remember the day of judgment is coming soon. Să ne aducem aminte că ziua judecății vine repede. And God will measure each one of our lives. Și pașii vieții noastre sunt măsurați. Do not cry about what you don't have. Să nu plângeți pentru ceea ce nu aveți. But rather be grateful for what you do have. Ci mai degrabă să vă bucurați pentru ceea ce be grateful for what you do have. Pentru ceea ce ați primit. Give thanks to God. Mulțumiți-i lui Dumnezeu. And work hard for your salvation. Și lucrați-vă mântuirea voastră. Thank you for your patience. Vă mulțumesc pentru răbdare. Iubiților credincioși, ca de obicei, îmi storc mintea să mai creez două cuvinte, că nu mai am ce umplea în paharul acesta, ce să mai pun. Dar totuși, cum facem de obicei, ne facem datoria și față de Dumnezeu și față de oameni. Le mulțumim celor care au binevoit pentru această slujbă frumoasă și le mulțumim anticipat și pentru altele. Preasfințitul Hristostom, fiindcă boala l-a pironit din nou la pat, n-a putut să vină, dar ne mulțumim că a dat binecuvântare preasfințitul Auxențiu. Iubiților credincioși, este bine ca să pune spre orice cuvânt, fiindcă deși aceste cuvinte, aceste evanghelii de-a lungul anilor, din mai multe minți, au fost tâlcuite în urechile și în inimile frăților voastre, cred că nu este deprisos, este binevenit să le auziți tâlcuite și din alte guri, tocmai din acel Vavilon care se numește America din punct de vedere duhovnicesc. Sunt foarte bucuros, deși sunt trist pentru altele, dar ca un soare care rânjește printre nori, înveselește sufletul, aceste cuvinte, aceste prezențe, pentru frățiile voastre și pentru mine inclusiv. Mă ia tristețea când știu că vor mai veni numai duminică, din câte am înțeles, cea viitoare, ca apoi urmând să plece din țară. Vizita preasfințiților în România, să nu credeți că a fost o porfiră și un vison, să nu credeți că a fost peste tot cinste și laude. Au plătit probabil într-un dinar, în reversul medaliei, cinstea și slava de aici, cu ocările, chiar pe stradă, agresări fizice, jignitoare, și întristător este din partea chiar a slujitorilor bisericii. nu a noastră, ci a altora. Dar noi fiind căliți oarecum la această forjă atât de puternică, le ducem toate de pace, de război. Unde au căzut atâtea bice, nu mai contează încă unul sau două. Dragilor credincioși, poate așa este de la Dumnezeu, că aceste cuvinte, dacă nu sunt tăvălite prin tristețe, prin necazuri, poate nu au prindere în inimile frăților voastre. Ce folos are lutul dacă nu e trecut prin apă? El nu se lipește de perete. Iar dacă de minte isteață este frământat bine, acolo unde îl lipește, rămâne de mare folos pentru cel care îl lipește. Așa și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este tăvălit prin necaz, prin amar, atunci are o altă intensitate, o altă prindere în inima celora ce ascultă. Precum și în casele frăților voastre. Ați văzut că dacă ați stat toată ziua în porfiră și în vison, cuvântul nu prinde. Dar dacă este udat de lacrima necazului, acela altă stofă are, altă haină are pe el și altfel prinde prin urechi și prin minte în inima celui căruia îi grăiește. Așa că, iubiților credincioși, să-i așteptăm și duminica viitoare să binecuvinteze Dumnezeu bunăvoința preasfinților lor, să binecuvinteze pașii și ai noștri și ai dumneavoastră, ca să ne întâlnim din nou, să savurăm aceste slujbe frumoase, care, cred eu, și mai mult ca sigur, îngrașă sufletele noastre care sunt atât de distrofice în aceste clipe, în acești ani, atât de secătuiți de vlaga, de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, nu vă doresc decât nici bani, nici avere, că dacă ar da Dumnezeu după cum vrea omul, iată-l că se duce în paragină, se duce în distrugere. Fiindcă și una, și alta, și alte daruri care nu le putem menționa acum, dacă ele nu sunt cumpătate prin minte care este de sorginte dumnezeiască, atunci pierde totul, și trupul, și sufletul. Și ce folos, cum spunea Mântuitorul, dacă ai câștigat toată lumea și sufletul ți l-ai pierdut? Deci vor sta toți bărbații la picioare, sau toate femeile la picioare, sau toate băncile să le ai în buzunarele tale. De-ai fi înnobilat, cine știe cu ce daruri de la Dumnezeu, dar dacă sufletul l-ai pierdut, nimic n-ai folosit. Deci prin aceste cuvinte grăite și de noi, și de preasfințiții din America, și din Grecia, și din Bulgaria și din alte părți și care le citiți în cărți, trebuie să desprindem această chintesența cuvântului, ce înseamnă bogăția care este deșartă și prinde ca într-o capcană, ca într-o temniță, sufletul. Prin aceasta, să nu credem că numai săracii vor intra în împărăția lui Dumnezeu și de acum să vindem tot, să distrugem tot, fiindcă așa spune Evanghelia. Nici cum acestea nu trebuiesc făcute, ci trebuie cumpătarea minții, adică să nu pătrundă sufletul această goană după avere, această goană după darurile lui Dumnezeu. Ci fiecare să ne mulțumim cu cât ne-a dat Dumnezeu, că El fiind ziditorul nostru a știut cât să pună în acest vas de lut. Și frumusețe, și înțelepciune, și bogăție, și stăpânire, și lungimea vieții și unde ne-a sădit geografic și istoric toate acestea nu sunt ale noastre, ci sunt ale celuia ce ne-a zidit. Cum spunea prorocul Isaia, au va zice făptura făcătorului ce m-ai făcut așa? Vedeți că nimeni nu-i împută de sub soare că e pom și nu-i trandafir, că e trandafir și nu-i pește, că suntem oameni cârtim. Deci să ne mulțumim așa cum ne-a turnat Dumnezeu în această formă și ceea ce ne-a dat Dumnezeu să socotim că este o misiune dumnezeiască în folosul nostru propriu al sufletului și dacă prisosești acest folos, să-l vărsăm ca o binecuvântare peste cei din jurul nostru ca să se folosească și ei. Dacă ai cuvânt din prisosință, blând și bun, varsă-l în urechile celui necăjit și mult folos vei avea. Dacă ai dragoste și bineți în suflet, mai varsă o picătură și peste cel care este plângăcios și suferind în cele sentimentale duhovnicești. Și din aproape în aproape ne deducem această bogăție, nu neapărat în sensul propriu, din hambar, din pungă sau din bănci. Bogăția este toată pusă în noi înșine, fiindcă banul este făcut de om, precum și aurul, precum și sceptrul puterii. Așadar, el dacă e făcut prin noi, prin voința ta, păstrează-l, ține-l, dar numai și numai cu ajutorul bunului și marelui Dumnezeu. Iubiților credincioși, vom discuta și în alte dăți mai multe și de necazuri și de bucurii, dar până când vine ziua, vă rog mult de tot să reflectați la războaiele care sunt astăzi în zilele noastre atât de caustice din punct de vedere duhovnicesc, și stați locului, nu părăsiți, fiți cuminți, fiți treji, fiți cu dragoste duhovnicească. Îl spun puțin volat acest cuvânt, că mintea aveți, înțelepciunea aveți cu toții și experiența vieții și crede că mă înțelegeți ce vreau să spun, cei care aveți urechi de auzit și ochi de văzut și ați văzut. Am o rugăminte mare la dumneavoastră, fiindcă Preasfințitul Fotie vrea niște poze de când au venit și au slujit în sobor, cei doi arhierei din America și împreună cu Sfinția sa, vrea să pună în revista sa din Bulgaria aceste poze. Care credeți că aveți, vă rog să le aduceți, că noi nu avem. Și dacă puteți să le aduceți sau să le repetați din clișeul dumneavoastră, să le multiplicați, aduceți-le duminica viitoare ca să le putem trimite. Dragilor credincioși, nu vă doresc decât ceea ce vă doriți și dumneavoastră, iubiților dumneavoastră fii, iubiților părinți, iubiților prieteni. Ce pot să vă doresc decât ceea ce v-am dorit dintotdeauna, să ne întâlnim din nou aici și să aducem acest buchet de jertfă de laudă bunului și marelui Dumnezeu, care se cuvine slava în veci. Amin.